بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یا مولانا یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک، المتوقع فیه ظهورک، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما. هیچ دانشگاهی در جهان سراغ نداریم که کل عمرش یک روز طول کشیده باشه. دانشگاهی رو که خدای متعال تأسیس کرد عمرش فقط یک روز بیشتر نبود، درس ها دقیقا فقط در همان روز داده شد. دانشگاهی که رئیس این دانشگاه حضرت ابا عبدالله الحسینه و بزرگ اساتیدی چون حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، قاسم، عبدالله، این گونه اساتید در این دانشگاه تدریس کردند. دانشگاهی که امروز آنچنان عظمت پیدا کرده که تقریبا همه جهان به نحوی از آنها احساس می‌کنند شاگرد این دانشگاه هستند. ولذا می‌بینیم که هر سال محرم حسین علیه السلام شکوه و عظمت دیگری پیدا می‌کند و بسیار گسترده‌تر از سال‌های پیشین مراسم سوگواری سالار شهیدان برپا می‌شود. به ما گفتند که هنگامی که نام حسین رو بردید و هنگامی که یاد این واقعی عجیب رو کردید، این جملات رو هم بر زبان جاری کنید، بگویید یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کربلایان، ای کاش ما نیز همراه شما بودیم و ما نیز به این سعادت بزرگ و این رستگاری عظیم نائل می شدیم. درباره این قضیه کربلای حسین و عاشورای او سخن بسیار گفته شده، اما امشب قصد و عرض ما بر این است که از این رخداد و از این رویداد بسیار بزرگ بی نظیر و از این دانشگاه تأسیس شده الهی درسهایی رو فرا بگیریم و فراروی خودمون قرار بدهیم در حرکت در زندگی خودمون. چه درس هایی میتونیم بگیریم؟ هر کس بخواد در زندگی حسین و یاران حسین مطالعه کنه، در این داستان دروس فراوانی میتواند فرا بگیرد. اما هم به اندازه فهم و به میزان درک خودمون درس هایی را که گرفته ایم، اگر برسیم همش رو امشب، اگر نه در جلسات بعد براتون عرض خواهیم کرد. اولین نکته‌ای که ما در زندگی حسین علیه السلام می‌بینیم و به چشم کاملاً می‌آید، ارتباط بسیار نزدیکی است که حسین علیه السلام با پروردگار هستی می‌دارد. تواضع و کرنشی است که حسین در برابر خدای متعال انجام می‌دهد. همه ما با اون دعای معروف عرفه امام حسین آشنا هستیم. فقرات این دعا واقعا تکان دهنده است. اگر منظره رو مجسم بکنیم که این بزرگوار که نور چشم پیغمبر اکرم هست، فرزند فاطمه زهرا است، فرزند علی مرتضی است، بر روی کوهی ایستاده و در حالی که قطرات اشک از چشمان او سرازیر هست، در این فقرات را میگوید: الهی، انا الفقیر و فی غنای، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. پروردگارا، اگر ثروتمند باشم هم در برابر تو نادارم و مسکینم، چه رسد به اینکه ثروتمند هم نیستم. میبینیم این جملات از زبان امام حسین برون میآید: خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. در این بازار مکاره هستی و جهان، او بنده‌ای که معامله گر است در معامله زیان کرده است، اگر که از حب تو، از دوستی توی خدا بهره ای نبرده باشد. حسین علیه السلام در این دعا فقرات عجیب بر زبان جاری میکنه. از جمله این فقرات این مطلب است که امام حسین در برابر خدای متعال به تواضع هرچه تمامتر بیانش میکند، بر زبان جاری میکند: پروردگارا، اگر که من به هر کس دیگر پناهنده شوم، مضامین سخن او این است، به هر کس دیگر پناهنده شوم، هرگز نخواهد توانست مانند توی خدا به من پناه بدهد. چه کسی پناه دهنده بهتر از تو که قدرت همه هستی هستی خدا؟ پروردگارا، آنانی که این توفیق رو یافتند، مخصوصا این قضیه و این در دل شب بیدار شدن رو امام حسین به ما داره یاد میده، خدای آنان که این توفیق را یافتند که در دلهای شب با تو به راز و نیاز بپردازند، چه لذتی از این راز و نیاز با تو خواهند برد. یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه. ای خدایی که به دوستان خودت حلاوت و شیرینی انس گرفتن با خودت رو چشونده ای، اصلا خود انس با خدا گرفتن. یک بنده ناچیز، یک بنده ناتوان در برابر قدرت مطلقه هستی قرار میگیرد، پروردگار قادر و قدیر، وقت اینجور سخن میگوید، ولو بنده حسین باشه. لذا اولین درسی که حسین به ما میدهد در این حرکت عظیم خودش، در این برنامه عجیب خودش، این است که به ما یاد میدهد ارتباطتون رو هر لحظه و هر آن با خدای مستحکمتر بکنید. مطلب دومی که انسان میتونه از مطالعه در زندگی سه یاران حسین در کربلا بگیره، اون مطلب چیست؟ تمام سخنرانی های امام حسین، تمامش، از وقتی که از مدینه میاد بیرون تا مکه میرسه، از اونجا حرکت به طرف کربلا، از اون اولی که حسین علیه السلام حرکت میکنه، تمام سخنرانی های او نشان دهنده این است که از آن چه قرار است بر سر او بیاید آگاه بوده. یک جا در سخنرانی های امام حسین شما نمیبینید که امام حسین فرموده باشه میخوام قیام کنم، بلنشم یزید رو سرنگون بکنم و خودم به جای او بنشینم. مطلقا. تمام سخنان و کلمات او دال بر این است که من عاقبت کار رو میدونم، سرانجام کار رو میدونم، شهادت است و غیر از این هیچ چیز نیست. از مدینه میاد بیرون به برادرش محمد ابن الحنفیه وصیت میکنه، اولین جملات وصیت این: اشهد الله لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان الها موت حق لا ریب فی و ان الله یبعث من فی القبور. اینا حیثشون دهنده اینه که من میدونم چه سفری رو آغاز کرده. تنها اونجا نیست، در مکه هم همین داستان هستش. اونجا که خود تلموت علا ولد آدم مقد تلغلاده علا جید الفتات، اصلا مرگ بر فرزندان آدم نوشته شده، چسبیده فرزندان آدمه، همان گونه که دختران جوان گردن بندها رو بر گردن می آویزن، مرگ هم همین گونه بر انسان آویخته شده است. و من چقدر مشتاقم و ما اولهنی الا اصنافی اشتیاق یوسف یعقوب الا یوسف، چقدر مشتاقم که برم دیدار گذشتگانم کنم، جدم پیغمبر رو، پدرم علی رو ببینمش. اینا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه میدونم که سرانجام کار چه خواهد شد. و بعد هم تکلیف رو یک سره میکنه به تمام کسانی که همراه او هستن و عده احتمالاً به طمعی آمدن، مالی منالی غارتی دولتی منصبی پستی یا چیزی همیشه، و همشون اقدار رو میکنه، یه هشدار رو میده. اون هشدار چه هست؟ من کان بازنن فینا مهجته مبتنن الى لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا. هرکی خودش رو آماده کرده در راه ما خون قلبش رو بده، نه خون معمولی. عرب به خون معمولی میگه دم، مهجه یعنی خون قلب انسانی. هر کس خودش رو آماده کرده خون قلبش رو بده، یعنی مرگ را، مبتنن الى لقاء الله نفسه، و بره و بیار آمد در، عرض کنم که زندگی بعد از مرگ خودش در بحث برزخی، فلیر حل معنا با ما حرکت کنه بیاد. انی راحل المصبحن انشاءالله، با این شرط و شروط من فردا صبح میخوام حرکت کنم از مکه طرف کربلا. خب میدانسته است که چه پیش خواهد آمد. لذا اینجا خیلی از سوالات بیعتبار میشه، بسیار بیعتبار میشه، که با آنکه میدانسته است که این سرنوشت رو خواهد داشت چرا رفته حالا؟ خب چرا نرود؟ میخواد یه جمله به همه ما بگه، به همه ما بگه، به همه آزاداندیشان جهان میخواد بگه. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون زمانی که ناموس خدا، که دین خدا باشه، در معرض خطر میفته، اون وقت هستی انسانها به هیچ قیمتی نمیارزه. انسانی که خودش رو مقید میداند و معتقد میداند و متدین میداند نسبت به آیین خدا، که دین راستین خدا، که آیین مقدس اسلام است و نه هیچ دین دیگر، کسی خودش رو متعهد این معنا میدانه، اون زمانی که قرار این دین در معرض خطر قرار بگیره، اون وقت چه خواهد کرد؟ از همه چیز خودش باید صرف نظر بکنه. یه بحثی تو خود قرآن عظیم مطرحه که همه تون باش برخورد داشتید و میدانید. اون بحثی که در قرآن کریم مطرح است، بحث آزمایشه، بحث امتحانه. سوره عنکبوت قرآن نگاه بکنید. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الكاذبین. مردم خیال کردن همین گفتن ایمان آوردیم کفایت میکنه، هم لا یفتنون، در بوته های آزمایش مردم قرار نمیگیرن. چرا؟ ما همه را آزمودیم، همه را آزمودیم تا معلوم بشه راستگو کیه، دروغگو کیه در ادعای ایمان. نهایت قضیه اینه، هر کس رو خدا به اندازه که بهش داده ازش امتحان میگیره. هر چی زیادتر داده باشه امتحان دشوارتر. حضرت ابو عبدالله حسین همین جوره، شنیدن آنچه در کربلا گذشته به زرس قاطع، به زرس قاطع انسانهایی رو که دل به حق داده اند اصلا دگرگون میکنه، منقلب میکنه. چه رسد به اینکه انسان در خود اون صحنه هم قرار بگیره، چه رسد به اینکه انسان خودش برد و امتحان قرار بگیره. وای وای وای وای وای، سخته، سخت. بچه 6 ماهه بگیر به حاله، 3 روز آب نخورده، شیرم نخورد، نیمه جان، بچه تو بغلت بال بزنه، خونش بریزه، این امتحان امام حسینه. و چی بگه؟ بگه هوانا علی ما نزل بی نوب عین الله. آسونه، چون خدا داره میبینه، برای رضای خداست اینا همش دیگه. دین خدای متعال در معرض خطر که افتاد، اونجا تمام مناصب و مقامات و اموال و تمام این اموری که انسان بهشون تکیه میکنه، همه رو باید بریزید دور، همه رو بریزید دور. در مسیر دفاع از دین خدا باید حرکت بکنی که عزیزترین عطیه که خدا به انسانها داده دینشه. اینم درس دومشه، میدانسته، لذا سخنش هم همینه. ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی یا سیوف خودینی، اگر قرار دین خاتم و دین قویم و مستحکمی چون اسلام استقامت پیدا کنه، استوار بشود، بر جای خودش بیسته و این به این قیمت تمام بشه که خون من حسین ریخته بشه، یا سیوف خودینی، ای شمشیرها بیایید حسین را بگیرید، من برای این قضیه آماده هستم. دقت داشته باشید. میدانست آری چرا رفته؟ دقیقا سوال این که چرا نباید برود، هر کسی مثل او باید این کار رو بکنه، فرایده میکنه. این هم مطلب دومشه، چون دفاع از آیین خدا مطرح بود. مطلب سوم کدومه؟ مطلب سوم اینه، آیا برای آمدن در راه خدا هیچ زمانی دیر هست یا نه؟ واقعی کربلا میگه نه، همواره راه بازگشت به سوی انسانهای خطاکار بازه هست. و داستان کربلا به شما نمونه ها رو نشون میده. حداقلش در ماجرای کربلا شما دو تا نمونه رو میتونید ببینید، دو نمونه رو. نمونه اول، حر ابن یزید ریاهی، این لشکر عمر سعد مقابل امام حسین وایساده، جوری هم وایساده که اهل حرم ترسیدن، مثل زینب و بچه ها. میاد جلوی امام حسین رو سد میکنه. این همچه آدمیه؟ حالا در وجود حر چی بوده من رو نمیدونم واقعا، یعنی خدای متعال در وجود حر به چه مطلبی توجه فرموده که بو این توفیق و داد رو من نمیدونم، من نیافتم البته قضیه رو. ولی همین آدم ظرف ساعاتی دگرگون می شود، دگرگون می شود، به اردوی حسین می پیوندد، بعدم عنوان می کنه، چون من نخستین کسی بودم که راه رو بر شما بستم، یا حسین به من اجازه بده اولین کسی باشم که خونم در راه شما ریخته بشه. و همطورم می شه. یک نفر دیگر هم داریم به نام زهیر ابن قین. این زهیر ابن قین از طرفدارای شیش آتیشه عثمان بوده. حالا دیگه خدای متعال بازیایی داره که ما بلد نیستیم واقعا اون بازی ها چطوریست دیگه. یکی از نامهای مرکب خدا مسبب الاسبابه، یعنی خدایی که وسائل خود جور میکنی. اینجا دقیقا این نام رو آدم مصداقش میتونه ببینه، یا مسبب الاسباب. امام حسین حرکت که میکنه از مکه طرف کربلا که میاد، زهیرم یه جوری حرکت میکرده، تصادفی البته که با امام حسین هم مسیر بوده. یه جایی میرسن، رویش علاقه به امام حسین نداشته، دشمن امام حسین بوده. یه جایی میرسن که هر دو اونجا خیمه میزنن. فرستاده امام حسین میاد سراغ زهیر، به زهیر میگوید فرزند پیغمبر تو را خوانده است و دعوت کرده، اجابت بکن. میگه نمیرم، با حسین کاری من ندارم. که اینجا یه همسری داشته که همسران در زندگی مردان و شوهران فوق العاده میتونن مؤثر باشن. در این ارتباط داستانهای فراوان دارم که براتون بگم، ما دو وقت نداریم. او همسرش بانوی آزاده‌ای بوده و علاقمند خاندان پیغمبر بوده. به زهیر میگه خجالت نمیکشید و پسر پیغمبر دنبالت فرستاده، میگه من نمیام، خجالت نمیکشی؟ برو ببین با تو چی کار داره. این همسر رو تشجیح میکنه که ملاقات امام حسین بره. ثروتمندم بوده زهیر، جلدار بوده، خیلی هم ثروتمند بوده. میاد میشینه با پیش امام حسین، نیم ساعت میشینه، یه ساعت میشینه، نمیدونم چقدر میشینه. زهیر وقتی از خیمه حسین میاد بیرون زهیر دیگری شده بوده. میاد سراغ از زنش و همسرش، میگه هرچی دارم مال شما، من رامو انتخاب کردم، تموم شد، من بعد در رکاب پسر پیغمبر باشم، همطورم هست، میره شهیدم میشه. خب این درد چیه؟ اولا برای گناه کرده ها. در قرآن کریم آیتی ما داریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. هرچی هم گناه کردی از رحمت خدا مایوس نشو، خدای متعال همه گناهان را میامرزد، پروردگار سبحان همه گناهان را میامرزد. خب نگو خدا از من نمیگذره، این کار شیطانه، همین هر کار شیطانه، تا هر جاش هم رفتی برگرد بیا. این بحث اول برای گناهکاره. بحث دوم برای کسانی که کار ارشادی میخوان بکنن، یعنی افرادی که خدا هدایتشون کرده، اینا میخوان دست گمراهان رو بگیرند. این مطلب فوق العاده مهمه. یک کار ارشادی بسیار کار زمانبریه، حوصله میخواد فراوان، دقت میخواد فراوان، و بعد تأمل میخواد فراوان، و علم میخواد فراوان، همه اینا رو میخواد تا تو دست یک نفر رو بگیری و از گمراهی و ضلالت او رو به سوی نور رهنمایی بکنی. کار خیلی سختیه. هرگز این داستان در کربلا به ما میگوید هرگز از انسانهای کجراه ناامید نمیخواد بشی. ممکنه دو تا کلمه حرف درست بزنی، از روی دلسوزی بزنی، از روی دینت بزنی، یک نفری که 40 سال در وادی ظلمانی بوده برگرده بیاد. زهیرم دور بود، هر همین جور بود، نفس گرم حضرت ابا عبدالله به اینها میخوره، به دنبال این نفس اینا دگرگونه میشوند. تو هم میتونی همینطور باشی. بله، نگید از فلانی گذشته دیگه، او دیگه آدم بشون نیست. نه، این نیست. داستان کربلای امام حسین به ما نشان میدهد که بله، هر کسی در هر مرحله از مراحل زندگی میتواند برگردد. خدای متعال این قدرت و این نیرو رو در او قرار داده که ببینه، بشنود، بسنجد، تحقیق کند، مقایسه کند و بعد راه درست انتخاب بکنه. فقط بعد حوصله داشته باشی، حوصله و حسن خلق باید داشته باشی، حواست جمع باشه. اینم داستان دیگر و درس دیگری که از حضرت ابا عبدالله علیه السلام باید از این ماجرا بگیریم. و اما داستان دیگر، آیا کاری که من قراره الان انجام بدم باید همین الان ثمر بده؟ کربلا میگه نه، اینجوری نیستش. نه، کاری که مبنای سعیت عقلانی و اندیشه‌ای و از اون طرف مبنای سعیت دینی و مذهبی داشته باشه، الان شروع کن، ممکنه الان به ثمر ننشیند این نهال، یه 10 سال 20 سال دور بکشه. داستان امام حسین قرنها برش گذشت، کارها کردن که حسین نامش بره. قبر امام حسین رو مرتب و مکرر به آب بستن که اصلا نابود بشه، تمام این تلاشا رو کردن، اما نشد، چون جوهری که در این ماجرا خابیده بود جوهر الهی بود و خدا هم به همه ما این نوید رو میدهد، یریدون لیطف و نور الله به افواهم و الله متم نورهی. یه عده‌ای خیال میکنن با دهن میتونن نور خدا رو خاموش بکنن، نه، نمیشه. خدا نورش رو تمام خواهد کرد. رضا حسین به خاطر خدا حرکت کرده، به خاطر خدا جان باخته و خدای متعال هم امر او را که در جهت احیای دین خود این خدا بوده، خدای متعال هر روز بروز و ظهور و کثرت و فراوانی بسیار بسیار قابل تعمقی بخشیده است. هر روزم که داره میگذره، عرض کردم، به عظمت حرکت امام حسین افزوده میشه، نه در کشور ما سهل است، در تمام دنیا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم. برخی از این موارد رو من در جلسه قبل خدمتتون عرض کرده بودم. پس کار صحیح، کار حسابی، کار خدایی رو شروع بکن. ممکنه الان به نتیجه نرسی، عیبی نداره. کار صحیح باشه، مدتی طول بکشه، ولی بدون اگر کار رو به نیت تقرب الالله کرده باشی، به خاطر این کرده باشی که به خدا نزدیکتر شوی، به این جهت انجام داده باشی کار خیرت رو، خدای متعالم بر این کار چه خواهد کرد؟ بر این کار تأثیر خواهد نهاد و مرتب و مرتب در آینده کار تو چه خواهد شد؟ کار تو مرتب گسترش بیشتر پیدا خواهد کرد. خب درس دیگری که از کربلا میتونیم بگیریم، یک بانوی بزرگواری که البته شأنش در این مدت زمان اندک مطمئنن نمیگنجه، یه زمان میخوایم که دربارو مستقلن سخن بگوییم، که نام این بانو زینب است. سلام خدا بر زینب باد. شما یه زنی رو که دیگه دوران جوانی رو قطعا پشت سر نهاده، به دوران تقاعد رسیده، 56 سالشه در داستان کربلای حسین، 53 سالگی دیگه سن جوانی نیست، چه برای مردش برای زنش. ولی این شیرزن به قول اون نویسنده مصری، خانم بنت شاطی، یه خانمی سنیه، این البته این خانم سنی شافعیه، به نام عایشه بنت شاطی، یک کتاب نوشته فوق‌العاده است این کتاب، به نام زینب بطلت و کربلا، زینب قهرمان کربلا یا بانوی قهرمان کربلا. این کتاب نوشته، خیلی کتاب جالبی، ترجمه هم شده این کتاب. اونجا در مورد زینب کبرا چه چیزها میگوید؟ شخصیت عظیم القدر این بزرگوار، 56 سال، اون وقت در این سن باید تو این کوران قرار بگیره. نه کوران به شکل تماشاچی نمایش، نه، به شکل بازیگر نقش بسیار مهمش. یعنی چی؟ یعنی حسین نیمه کار رو انجام میده، زینب نیمه دوم کار رو انجام میده. برنامه حسین رو زینب روشن میکنه، نهضت حسین رو زینب به کمال میرساند. توجه فرمودید؟ اونم با اون همه مصائب، با اون همه دشواری ها، با اون همه مشکلاتی که در مسیر تحمل کرده. سخنرانی او عجیبه، در کوفه عجیبه، یک زن بیدفاع، یک زن بیپناه، واقعا دشمنم که دریاست، و از او مهمتر در مجلس یزید لعنت الله علیه. چه میکنه این زن؟ سابقه بر این در خانواده های شیعه این مطلب رس بود، به بچه هاشون، دختراشون، پسراشون میگفتن این خطبه ها رو شما حفظ بکنید. از جمله خطبه‌ای که میگفتن حفظ بکنید، خطبه فاطمه زهرا در مجلس ابوبکر بود، خطبه فدکیش، حفظش کنید، خطبه شخشقیه امیرالمومنین تو نهج البلاغه. و از جمله خطبه‌هایی که پدرهای متدین به بچه‌ها میگفتن حفظ کنید، بهتون جایزه میدیم، خطبه‌های زینب کبرا، هم در کوفه هم در شام. اینا تجلی شیعه است، تجلی روح دلاورانه شیعه است، واقعا حماسی شیعه است. آدم وقتی میخونه میفهمه که چه خبر بوده اونجا. یک زنی ریسمون به گردنش بستن، زنجیر به کتفش بستن، با اون وضعیت، با اون وضع قضا، با اون وضع استراحت، تازیانه خورده، فوش خورده، زخم زبان خورده، فت و فراوون. توجه فرمودید؟ عالمت کجا قرار میگیره؟ عالمت قرار میگیرد در مجلسی که یزید درست کرده، به خاطر که نشون بده من پیروز شدم. اون سطح رو نگاه کن، اون بالا کجا، اون پایین کجا؟ اون به خودم نگاه میکنه، قدرتی که در امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده و در همسر مکرمه و صدیقه کبرا فاطمه زهرا بوده، انسان همکنون در زینب کبرا پیدا میکند. اون سخنان عجیب غریب، توجه فرمودید؟ کار نیمش رو امام حسین کرده، نیمه دیگر کار را مخصوصا عجیب آدم، امن العدل یبن طلقا، اخ اخ اخ گفتن این کلمه ها. او در اوج اقتدار و عظمت، همه سفرهای کشورهای خارجی رو هم دعوت کرده، بیاید ببینید پیروزی من رو. اینا تو اونجا مقابلش، او بالا تخته، امن العدل یبن الطلقا، یبن الطلقا خیلی حرفه. این عدالته؟ زنان خودت رو در پشت پرده نگاه بداری و فرزندان پیغمبر را به این شکل در میان مردمان بچرخانی؟ این عدالته؟ و یبن الطلقاش خیلی عجیبه، ای بچه ی آزاد شده ها، چی به یاد یزید بیاد با این کلمه؟ اون زمانی که رسول بزرگوار اسلام مکه رو فتحش کرد بدون خون ریزی البته، بعد همه را آزاد قرار داد، همه را آزاد داد، و از جمله کسانی که پیغمبر آزادش کرد خود ابو سفیان بود، دشمن شماره اول پیغمبر اکرم بود. از ابو فنتم و طلقا و پیغمبر اکرم، عجیبه تو اینجا داستان اخلاقی پیغمبر خدا بدانی میرو. مردم مکه رو جمع کرد، فرمود دانستید با من چی کار کردید؟ همه گفتن بله میدانیم. پیغمبر نام برد، چه کارا کردید؟ شب ابی طالب، استخوان، شکمبه، همه اینا همه رو میدونیم. فرمود من الان با شما چی کار کنم؟ الان قدرت دارم، 10,000 جوان شمشیرزن در خدمت منن، امر کنم بلافاصله عمل میکنن، تک تک تونو میکشن، بگید با شما چیکار کنم؟ گفتن هر چه فرمودی صحیح هست، جز آن که تو کریمی و فرزند کریمانی، انت الکریم من اولاد الکرام. این قدیمی دونیم ما. پیغمبر فرمود من امروز جمله‌ای به شما میگویم که یوسف برادرانش فرمود. چه بود؟ لا تصریب علیکم الیوم اذهب. در برابر اون همه کارهای برادرها سرزنش رو دارم نمی‌کنم، برید. پیغمبر اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون در راه خدا آزادی، میتونم بردتون بکنم، بگیرمتون، نمی‌کنم. این پیغمبر اکرمه، این رحمت رسول خداست در برابر اون همه کارهایی که مکیان کرده بودن. زینب کبرا تو اون مجلس خیلی حرفه، یزید و هیمنه و میمنه و شکوه و همه حرفا، تمام حضاری که اونجا بودن، بزرگان کشوری و لشکری، همه سفرهای کشوری خارجی، در برابر همه اونها بگوید اذهبوا فانتم الطلقاء یبن الطلقاء، به دنبال بیان پیغمبر اکرم. تو بچه همون کسی هستی که جد من تو رو آزادت کرد، او رو آزاد کرد که جد تو باشه، که ابو سفیان باشه. خب اینا خیلی دل و جرأت میخواد. برمیگردیم به اول سخنمون، چون بیشتر از این نمیرسیم که حالا درسای کربلا براتون بگیم، همینقدر کفایت میکنه. اول سخن چه بود؟ وقتی که یاد حسین میکنیم، یاران حسین میکنیم، چه میگیم؟ میگیم یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. یا این جمله رو داریم درست میگیم؟ داریم شوخی میکنیم؟ و دو حال خارج نیست دیگه. کربلایان، ای کاش با هم همراهشون بودیم. مگه امروز کربلا نیست؟ چرا هست؟ البته این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا حدیث نیستش در دهان، ولی واقع خارجیش همینه. الان دیگه دشمنان دینمون هستن، دارن فعالیت میکنن، دارن میبرند، دارن میبرند جوانان ما رو. اگر دل به دین داده ایم و برای دین داریم دل میسوزانیم، باید برای این قضیه فکری بکنیم، حرکت داشته باشیم. نه نه، تو این مملکت یک سری جاسوس، جاسوس آمریکا و انگلیس، شکی توی مطلب ندارم، تحت عنوان مسیحیت بیان دین بچه‌های ما رو ببرنشون، اونم با مزخرفات درجه اول، که برخی از این مزخرفات در عالم اسلام وارد شد. امام حسین رفت جان داد به خاطر اینکه گناه امت آمرزیده بشه. این از مزخرفترین مزخرفاته. کی هم چه حرفی زده؟ اگه حرف خود امام حسین غیر از این گفته، اگر مال خودت برای خودت خوبه. این حرف از مسیحیت داخل اسلام شد، یک داستان خرافه یک داستان مسخره‌ای که عقل و خرد به آن می‌خندد. عیسی مسیح که مربوط چیکاره است؟ پیغمبره، پسر خداست، خود خداست، شریک خداست در اداره امور جهان. چیه؟ بالاخره چیه؟ شما از همه مسیحیان عالم سوال کنین عیسی مسیح بالاخره چیکاره است؟ من بخوام قبولش کنم باید به چه عنوان قبولش بکنم؟ اگر جواب به شما دادن من جایزه میدم بهتون. خب یه همچین کسی حالا به هر شغلی شما میگید این آمده بالای دار رفته، ای وای بر من. میگن خدای پدر پسر یکتا و یگانه خود رو فرستاد، اینا مذهبین کتاب عهد جدیده، بره بالای دار تا گناه همه مؤمنان تا قیامت آمرزیده بشه. وای وای بر من. عیسی مسیح پاک و قدوس گناهی کرده بوده که باید بالا دار بره؟ من گردن کلوف دارم انواع بشلات رو درست میکنم، انواع گناه رو مرتکب میشم، و به جای اینکه من کیفر ببینم به خاطر گناهانم، یک قدوس پاک باید بره بالا دار. ای بابا، آخه به این خرد دادم باید بخنده. چرا باید اینجور بشه اصلا؟ باید راه رو برای همه کار انسان باز میکنه. خب قبلا عیسی مسیح همه چیز رو پرداخت کرده، این مسئله به نام فدا ستون فقرات مسیحیته. عیسی مسیح به این ترتیب راه رو باز کرده. خب بنده مسیحی هم، فقط میگم به عیسی مسیح ایمان میارم، حالا به چه پستش هم طلبم بمونه، البته ایمان آوردم، من هر کاری دلم بخواد بکنم میکنم، نه خدایی، نه از قیامتی، نه از کیفری، نه از اصلا ترسی نداره که، چون قبلا عیسی مسیح همه اینا رو پرداخت کرده، با خدا تسویه حساب کرده. آخه اینم شد حرف. دین میاد انسان رو خدا ترس بکنه، دین میاد انسان رو مراقب بکنه، دین میاد انسان رو مواظب بکنه، خطا نکنه، گناه نکنه، حق دیگران رو نخوره، دروغ نگه، تهمت نزنه، غیبت نکنه، کم فروشی نکنه. آخه این دینی که شما آوردین که مال شما هم است. یک نفر یهودی که مسلمان نشده بود که هیچ، یک نفر یهودی که مسیحی هم نشده بود به نام پولس، پدری از مسیحیت در آورد، اون سرش ناپیدا، تمامش ریخته به هم دیگه، همش ریخته به هم دیگه، و در نزد مسیحیان پولس مقدس هم هست البته، متاسفانه. این آدم هم چی خرافه‌ای رو ساخته به خورد مردم داده. عیسی مسیح کی اصلا بالا دار رفته و چرا باید بالا دار بره؟ چرا آخه باید بره؟ این مطلبیست به عنوان مطلب اساسی و عمده مسیحیت. متاسفانه جوانان ما به علت بی اطلاعی بنا فهمی اندازه که این امور رو متوجه بشن، در دام این افراد دور دیده‌ای که دقیقاً از خارج دارن رهبری میشوند، جیر میکنند و میروند و آیین خدایی اسلام رهاش میکنند. خاک به سرتون بکنه. کجا در اسلام یه همچی حرفایی هستش؟ کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودشه، کل عمر به ما کسبت رهین، هر کسی در گروه اعمال خودش هست، مسئول اعمال خودشه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، خدا ما رو آزاد قرار داده، باید آزادانه عمل بکنیم و مسئول کردارهای خودمونم باشیم. راه رو خدا نشون داده، مسئول خود ما هستیم، دیگری چه گناهی کرده به خاطر ما بالا دار بره؟ آخه به هر بچه 5 سالی هر بار بزنیم میخنده، تا مسیحیت که حرفا حالیش نمیشه که بیا ایمان بیار همه حرفا برات روشن میشه. نه، اسلام میگه اول تحقیق بکن بعد ایمان بیار، و این مباین است با فطرت و با منطق و با خرد و با عقل انسانی و با هر انصافی که شما فکر کنیدش. خدا را قسم میدیم به حق پیغمبر اکرم و به حق حضرت ابا عبدالله که ایام سوگواری اوست، خدا امر فرج ولیش برپا کننده حکومت واحد جهانی و گستراننده حکومت الهی اسلامی و آن کسی که قرار تمام اچافات، تمام زورها، تمام استثمارگریها رو نابود بکند و جهان را تحت فرمان خدای و قوانین درخشان اسلام در آورد. یعنی حضرت بقیت الله ارواح نافدا هر چه زودتر امر فرجش رو اصلاح بفرماید ان شاء الله. ما مدتی 10 دقیقه البته بیشتر فکر ساعت 8 برنامه آنتراک داریم و ان شاء الله پذیرای مختصری خواهد شد و بعد از پذیرایی هم به مدت ان شاء الله نیم ساعت ما پاسخ سوالات رو خواهیم داد انقدر که بلد باشیم، یا کتبی و یا شفاهی ان شاء الله. و ان شاء الله از جناب آقای دکتر همایی هم که امشب زحمت کشیدن تشریف آوردن، استاد دانشگاه، شاعر بسیار بلند مرتبت و گران ماهیه و از کسانی که بنده به دوستیشون افتخار میکنم، انشالله در خاتمه جلسه 5 دقیقه هم باید حتما از محضریشون ما استفاده کنیم. آقای اسماعیل رضایی یاد باشه انشالله در خاتمه جلسه، و دوستان دیگر هم تشریف نبرم بعد از خاتمه این قسمت، چون شنیدن اشعاریشون گمان میکنم که اینقدر قیمت داشته باشه که ما بتونیم یه نیم ساعتی رو اینجا تأمل داشته باشیم. یه صلوات بفرستیم. سلام علیکم. من اینجا میام معمولا استاد همایی شعر میخونم، اما در محضر شما خیلی سخته با کسب اجازه از محضرتون. و سعدی هم میگه اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت هم به که در سخن کوشی. دو چیز تیغه عقل هستن فرو بستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. من با کسب اجازه است خاصتا از محضر حضرت عالی، چون امروز جمعه هم هست، ابیاتی رو تقدیم میکنم به محضر امام زمان، منتها با کسب اجازه از شما. ما بسیار خرسند هستیم که در خدمت جناب استاد همایی هستیم و انشالله که حضور ایشون در این محفل مستمر باشه، ما هم استفاده ببریم. خواهش میکنم انتهای مجلس هم اشعاری و انشالله از استاد خواهیم شنید و بهره مند خواهیم شد. من که واقعا خرسندم استاد با کسب اجازه از شما. خب اولا یه صلوات بفرستی سلامتی امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد این شعر هم از حافظ هم از یه دوست دیگه که ترکیب شده، من محضر شما درس پس میدم. ای زیبده عالم مجموعه زیبایی، ای زیبده عالم مجموعه زیبایی، سر حلقه جن و انس سر دفتر دانایی، در پرده غیبت چند ای ماه جهان پایی، ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی، امید وصال تو ای دوست جوانم کرد، عشق تو مرا فارغ از هر دو جهانم کرد، بازا که فراق تو بیتاب و توانم کرد، مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی، ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. بس خیر مقدم میگم محضر جناب استاد همایی جهت سلامتی آقای امام زمان و خادمان دین مقدس اسلام و مذهب حقه شیعه اسلام شرقیه، خاصتا جناب استاد همایی، اجماعا صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان جلسه پرسش و پاسخ باز هم برگه هایی توضیح شده، دوستان میتونن برگه ها رو بنویسن به ما بدن، ما خدمت آقای دکتر بدیم. میکروفون هم هست، به صورت شفاهی هم سوالاتتون رو میتونید مطرح بکنید. خب استقبال میکنیم از در واقع جلسه پرسش و پاسخ. آقای دکتر هم تشریف بیارن. دوستان صلواتی بر محمد و آل محمد، مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان اندکی که ما در اختیار داریم و قرار است که از جناب آقای همایون استفاده بشود انشاءالله و همه تون مستفیض بشین از اشعار ایشون. دو تا بحث داریم که تا زمانی کاغذ ها بیاد، اگر کسی کاغذی نوشته باشه که احتمالا نوشتن، اگر دوستان دیگری سوالات شفاهی هم داشته باشن طبق معمول این جلسه مطرح بفرمایید، در حد مخصوصا در حد زمان. و عرض کنم حضور شما که در حد توانایی علمی این بنده، اگر سوال شفاهی از مقدم بداریم اونها رو مطرح بکنیم، بعد به این دو سوالی که رسید به شکل کتبی بپردازیم برای پاسخشون. الحمدلله همه چی حل ده، مثل این که این سوالی نیست، همه چی روشن است. بله، در مورد شخصیت مختار من دو کتاب شما معرفی کنم. البته این چی، این سخنان من هیچ ارتباطی به این سریال نداره خواه، این سریال یه بحث دیگریست و حرفای من بحث دیگریست. دو کتابی که وجود داره، یک کتاب بهار علامه است، در جلد 45 بهار که در واقع بیان زندگی حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست، و البته میدانید بهار به زبان عربیه، اونجا یه بخشی تحت عنوان مختار اصلا هست و قیام مختار. دوستانی که عربی بلد هستند حتما از این کتاب استفاده کنن، چون تقریبا بلکه تحقیقا آنچه در زمینه مختار از زبان مبارک ائمه ما جاری شده است در این بخش و در این کتاب آمده. این یک کتابه. کتاب دومی که من میتونم بهتون معرفی کنم که به نویسندشم بسیار معتقدم، البته یعنی کسی نیست که به این نویسنده معتقد نباشه، برای ما آشخباس قمی صاحب مفاتی دیگه، ایشون دیگه، کتاب داره به نام منتحل آمال، کتاب به نام نفس المحموم داره. نفس محموم یعنی نفس کشیدن آدم غمناک. جز آن که این کتاب زبان فارسیه، یک کتاب فوق العاده خوب اما ناشناخته در زمینه داستان کربلا، از اول ایشون بحث و مطرح میکنه تا اون آخرش میره. درسته حالا برای برخی این کتاب حکم مقتر رو داره که از این کتاب استفاده میکنند و در جهت خواندن روزه، که البته همینطور هم هست، اما فقط مقتل نیست، بلکه کتاب مفصلی است، بسیار مفصل. شاید کمتر کتابی در مورد واقعه کربلا باشه به این دقت نوشته شده باشه. اینا حتما دوستانی که علاقمندن که راجع به امام حسین و ماجرای کربلا و اطلاعات دست اول داشته باشن حتما تهیه‌اش بکنن. کتاب زبان فارسی هم هست، نفس المحموم اسم کتاب هست. در این کتابی هم که عرض کردم براتون، نفس المحموم، یک بخشی تحت عنوان قیام مختار اصلا آمده اونجا. لذا برای کسانی که زبان عربی بلد نیستن، یکی از بهترین کارها این که به این کتاب رجوع بکنند. اون چه من در رجوع خودم نمیخوام بگم صحیح من فهمیدم، نه، اینو فهمیدم، دریافتم نسبت به شخصی به نام مختار ابو عبیده ثقفی، این است که مجموعاً، یعنی وقتی مدح و قدر رو به قول شعرا رو هم دیگه بیریزیم و بخوایم در واقع قربیلش بکنیم، اون چه من دریافتم مجموعاً از مختار و کار مختار ائمه ما اظهار رضایت کردند. اون که من دریافت کردم، عرض کردم با سریال من کار ندارم، و یه بحث دیگر و مقوله دیگریست، چون در نوع سریال ها مسئله بیان حقایق قطعا تحت شعاع پول و مسائل مالی قرار میگیره، شما در این تردید نکنید، ولی سازنده هر کس میخواد باشه باشه. اما بر مبنای این دوتا کتابی که عرض کردم براتون، اون چه من دریافت کردم این است که ائمه ما عمدتا، عرض کردم به نحو غالب بازم عرض میکنم، از کار مختار و از امر مختار و عمل او اظهار رضایت کردند و مختار رو در این ارتباط ستودند خلاصش، ولی من حرفم اینجا ملاک نیست، سندیت نداره، ولی شما حتما به این دو کتاب، اگر عربی میدانید کتاب بهار علامه، اگر براتون عربی دشوار هست کتاب نفس المحموم بگیرید و بخوانید، آنچه دریافتید همونی که خودتون مخصوصا عرض کردم. آشق عباس بسیار در بیان مطالب دقیق بود، آشق عباس قمی خیلی خیلی محتاطه، ایشون هر چیزی رو نقل نمیکنه. خیلی جاها هم در کتاب خودش برخی امور رو که نقل میکنه خودش در او انقلت هم میذاره، تازه آدم دقیق به این معنا عرض میکنم هست. نفس المحموم حتما بگیرید و بخوانید و اونجا هر چی میخواهید در مورد مختار نظر پیدا بکنید پیدا بکنید. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها بر سایر اهل البیت ولایت دارند؟ لطفا توضیح بفرمایید. از من سوال بخواید بفرمایید، بحث ولایت ائمه بر یکدیگر و بحث این که حضرت زهرا بر اونها ولایت داشته باشن، حداقل از نظر شخص این بنده یه مقدار محل تأمله. ما نظر منصب و مقام داریم، ائمه با هم دیگه متفاوتند. در میان ائمه ما وجود مقدس حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، ایشون نسبت به ائمه دیگر افضلن از نظر مرتبت و مقام. حضرت ابا عبدالله الحسین بعد از امیرالمؤمنین نسبت به ائمه دیگر ایشون ارجحند و افضلن. این یه بحثه. یه چیزی را میتونیم جای استثناء بکنیم، اگر امامی در زمان امام دیگر زندگانی بکنه، باز البته این معناش ولایت داشتن نیست بلکه تعدب داشتنه. یعنی امام حسن و امام حسین در یک زمان زندگی میکنن، بعد از شهادت امیرالمؤمنین حضرت امام حسن مجتبی ولی امرند، ایشون ولایت دارند. حضرت ابا عبدالله الحسین در زمانی که ایشون متصدی امور ولایی هستند کاری در اون محدوده انجام نمیده اساسا. این معناش این نیست که امام حسن بر امام حسین در زمان خودش ولایت داشته باشه. ولایت یعنی صاحب اختیار بودن، یعنی در واقع متصرف در امور هر کسی بودن. یه خود بیان این قضیه دشوار خواهد بود. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها بدون هیچ تردیدی، خدا بیامرزد انشالله اموات همه ما را و آنانی که به گردن ما حق دارند از پدر و مادر و به خصوص اساتیدی که ما را در مسیر اهل بیت بار آوردند. شما به اینایی که شما را آوردن تو این مسیر دستون گرفتن آوردن و شما را اهل بیتی کردن، هر چقدر بخواید دعا کنید کم کردید. حالا من نمیخوام وارد خیلی از بحثا بشم و خیلی از پرده ها رو بردارم، فقط میتونم به شما بگم قدر نعمت ولایت را و تشیع به همین معنا را که پذیرش ولایت اهل البیت علیهم السلام هیچ کس نخواهد فهمید مگر موقع مردنش. یعنی انقدر این نعمت سنگین است، انقدر زی قیمته که در این دنیا با هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیستش. اون زمانی که انسان میخواد از دنیا بره، یعنی شخصی که معتقد به ولایت 12 امام سلام خدا بر همشون باد، اون وقت خواهد دانست که شأن ولی الله و شأن ولایت تا چه حد هستش. اون وقت خواهد دانست. اون وقتی که میخوان انسان رو داخل قبر بذارن اون وقت خواهد دانست. و از همه اینا مهمتر در پهنه محشره، اونجا که قرآن توصیفات عجیب غریب داره، یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. روزی که آدم همه کس فرار میکنه، از نزدیکترین اقرباش فرار میکنه، برادرش، از مادرش، از باباش، از بچهش، از دوست صمیمیش فرار میکنه انسان، چشم روشنه اون روز هر کسی فقط مشغول خودشه، با من میخوان چه معاملهی بکنن. چون اقرأ کتابه کفا به نفس کلیه و ملیک عصیبا، نامه دست آدم خودش بینم میگم بخون این کاراته، کفایت میکنه خودت حسابگر کاری خودت باشی. بگو حضرت عباسی کارا رو کردی، آدم اون معطل باید چه معامله خواهند کرد؟ لذا اصلا فرصت پرداختن به دیگران اصلا نداره. اون روز معلوم میشه شأن ولایت و مقام ولایت، اون زمانی که ائمه میان با جلال و شکوه هر جا تمامتر و از همشون مهمتر، از همشون مهمتر حضرت زهرا است. یعنی آنچه که در روایات ما نه فقط مال ما، مال سنی اومده اتفاقا این قضیه، شأن و شکوه و منزلتی که حضرت صدیقه خواهد آمد در روز قیامت، حتی شخص پیغمبرم با اون مقام نمیاد با اون. یه جوری میارن که اصلا بی بدیل و بی مثیله. خلاصه در روایات صحیحه فراوان متواتر بر یک دونه زمان، بر یک به اصطلاح ناقه از نور سوارش میکنن، ناقه نور از بهشت برن فاطمه را سوار اون میکنن. اون وقت فرم آمدنش هم اینجوریه، 70,000 فرشته در هر سمت او، راست و چپ، جلو و عقب، یعنی 280,000 فرشته فقط ایشون رو اسکورت میکنن. و اون چیز جبریل میاد زمام این ناقه رو دستش میگیره، با این وضعیت حضرت زهرا رو میارن. وقتی هم که میخوام بیارنش، صدا میرسه به همه اهل محشر، یه بلنگوهای اونجا بین چقدر قویه، یا اهل الجم قضوا ابصارکم من فاطمه، حتی تمر چشماتون همه باید ببندین جز بچه‌هاش که محرمشن، سراتون هم زمین بندازی، تعت و رؤوسکم قضوا ابصارکم، اینجوری چه ببندین، چون فاطمه دخت پیغمبر میخواد بیاد رد بشه بره بهشت. این مقامات اون رو روشن میشه حضرت زهرا که بخوایم بگیم بر بچه‌هاش ولادت داشته باشن، گفتن این کلام برای من سخته حداقلش، اگه شما بخوایم بگید خودتون بگید، ولی بچه‌ها حرمت مادر رو خیلی نگر می‌دارن. یه بحثه در زمان خودشون ایشون دارای مقام ولایت کلیه الهیه بودن، همانند امیرالمومنین، منتها مجاز به اعمال این ولایت نبودن. این فقط کل ماجراست. امیر المومنین مجاز بود، فاطمه زهرا مجاز نبود، ولی داشت. تو وقتی که اون بازی رو سرش در آوردن این ناکسا عرض کنم حضورتون که قطع و طریق فلش گرفتن و عاملش هم اونجا بیرون کردن، آمدن در خونه اش اون بازی رو در آوردن. در چه تاریخ میتونی اینا رو حذفش بکنه هستن؟ کدوم سینه میتونه از این حرفا خالی بشه؟ با یک دختر پیغمبر، تنها یادگار پیغمبر اکرم، که این همه حق به گردن این مردم داشت، حق ناشناس، یه همچین معاملهی بکنن، مالشو بگیرید در خونش بیریزید، پهلوشو بشکنید، شوهرشو بگیرید به زور ببرید. یه جمله فرمود والله اگر دست از شوهرم بر ندارید موهام پریشان میکنم. کسی اینقدر مقید، موهام پریشون میکنم، در خانه خدا میرمم و بدانید که شأن من در خانه خدا از ناقه صالح کمتر نیست. به پی کردن ناقه صالح خدای مطهر زلزله فرستاد. دارم این مقامو دارم، بله دارم، اینجا هم خدا اجازه میدهد که من اعمال این ولایت رو بکنمش به این میزانش. بله، این شعار بلند مرتبت ما که خدا هر جا هست دیگرش داره. آقای حسان رو یک دونه قصیده عجیب غریب در مدت زهرا داره که من یقینم این است که ایشون در سرودن این قصیده قطعا مؤید به تایید روح القدس بوده از زبان حضرت زهرا. منم که اسمت الله به ساق عرضی برم، حبیبه خدا منم، حباب نور داورم، ولای من ولای او، رضای من رضای او، که من ولیت الله و زهر بدی مطهرم. قصیده عجیب غریبه، بگیرین این قصیده رو هر جا پیدا کردین، یقینا روح القدس بر او تایید کرده که این قصیده رو گفته. من ولیت الله و زهر بدی مطهرم. بله، یه بحث دیگر هم البته ما الان داریم، حالا این سوال تا اینجا رفتیم اب نداره. اون بحث دیگر اینه. حضرت صدیقه سلام الله علیها که جان عالم فدای نام این بزرگوار باد، در پیش خدا مقام عظیم داره، منزلت عظیم داره، امیرالمومنین همین جوره. دو تا بزرگوار رو خدا کف یک دیگر خلق کرده، اندازه هم دیگه خلق کرده، هرچی علی داشته فاطمه زهرا هم داشته، رضا او زن و او هم شوهر. اما یه بحثه، در هر زمانی خدای متعال افرادی همانند ما را که این افتخار را داریم که به ائمه معتقدیم، در هر زمانی به امام زنده اون زمان سپرده. این نکته ایست که حتما فرا بگیریدش. مطمئنن شأن امام زمان ما حضرت مهدی از امیرالمومنین بالاتر نیست، قطعا بالاتر نیست، او بالاتره. اما در هر زمانی خدای متعال ما را به دست امام زنده اون زمان سپرده است. معنای این سخن چی میشه؟ معنای این سخن اینه، الان شما گیر کردی، مشکلی برات پیدا شده، صدا میزنی یا فاطمه الزهرا، خب او میشنود. مردگان اصلا این بزرگواران از ما شنواترن، فرشته هم در خدمتشون هستن، هر کسی ندایی در آورد و فریادی برآورد به عرض او طرف میرسوننش، اینجور نیستش. اما حضرت فاطمه زهرا با اینکه میتواند مشکل ما را حل کند، اما حل نمیکنه. او به فرزندش مهدی ارجاع خواهد کرد، یعنی او خواهد فرمود مهدی جان این شیعه ما به این چی میخواد؟ به او میگه. مهدی درخواست اون شیعه رو به خدای متعال خواهد رسانید. تو این دعای ندبه عین سبب المتصل، این جملهش خیلی قابل توجهه، عین سبب المتصل بین الارض و السما، عینن کجاست؟ در مورد ایشون در غیبت داریم حرف میزنیم، کجاست این بزرگواری که رابطه بین آسمان و زمینه؟ حالا شما به هر امام متوسل بشید، امام حسن مجتبی قربونش برم، از طب عبدالله الحسین، مشکلی داشته باشید متوسل بشید، این بزرگواران به مهدی ارجاع میکنن کار رو. خب و مهدی چی کار میکنه؟ به خدای متعال مطلبتون رو میرسونه، اگر مصلحت باشه خدا اوقات مشکلتون رو حل میکنه. باز به دست توانمند مهدی کارتون حل خواهد شد. نمیخوام بگم به دیگران متوسل نشید، نه، میخوام بگم سلسله مراتب اینه. الان حالا فاطمه زهرا با همه عظمت مقامش و علو و قدرش در انجام این کارا مطلب به حضرت مهدی خواهد سپرد، با اینکه خودش هم میدونه به اذن الله خیلی کارا رو انجام بده، زمان حیاتش هم کرده این کار رو، هرگاه خدا اذن میداده اون اعمال ولایتش رو میکرده. رو این جهت این بزرگواران اولیاء الله هستند. که وقتی ای بزرگی سوال کردم شما میخواید مقایسه بفرمایید، آیا مقام حضرت ابا عبدالله الحسین بالاتر یا حضرت زهرا سلام الله علیها؟ خدا بیامرزه او، رو مرد خوبی هم بود، جواب داد که ما بین مادر و بین فرزندان قضاوتی نمیتونیم داشته باشیم، اونا خودشون میدونن چه خبر هستش. حالا برای همچی مطلبی میخوام براتون عرض بکنم، ما نمیتوانیم چنین جمله رو، من نمیتونم بگم که حضرت زهرا، اینو میتونم بگم ولایت داشتند، اما ولایت بر ائمه طاهرین، این گفتنش برای من حداقل یه خود کار سختی است. داشتن به اذن خدا هم اعمال میکردن، اگر ولایت نمیداشت خلاصه این همه آثار وجودی از او در زمان حیاتش صادر نمیشد. راجع به حضرت زینب سلام الله علیها این مطلب جدا مورد اختلافه. آرامگاه حضرت زینب سلام الله علیها جدا مورد اختلافه. انشاءالله اگه خود من به نتیجه رسیدم که نتیجه قاطعی بود، حتما براتون عرض خواهم کرد. از این سه جایی که الان عنوان کردن که معمولا هست، که آرامگاه این بانوی بزرگوار در کجاست. ولی یه چیز براتون بگم، انما الاعمال بالنیات. شما هر کدوم این سجا رو رفتید که به نام آرامگاه زینب کبرا معروفه، به نیت زینب کبرا زیارت کنید، اثراتش بر شما مترتب خواهد شد. اینو میتونم براتون بگم، هر جا رفتید مشکل نداره، اما محل دقیق انشالله به عهده آینده خواهد افتاد. بیشتر از این وقتتون رو ما نگیریم و جناب آیت‌الله همایی رو خواهش میکنم که انشالله شما رو به فیض برسونم و شما هم بعد خواهید دید که ما بی خود ایشون انقدر تعریف نکرده بودیم. تشریف بیارین و انشالله با یک صلوات ایشون رو استقبال بفرمایید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا گناه هم بس فزون است، ولی لطف تو هم از حد برون است. به طه و به یاسین و به کوثر دلم مشکن که دل دریای خون است. ضمن تشکر از جناب استاد بزرگوار آقای دکتر فریدونی که از اساتید مسلم هستند و محبت فرمودن، تعریف های ایشون البته در مورد من اونطور نیست که ایشون فرمودن محبت دارن. من خیلی خوشحال شدم که در جمع عزیزان و دوستان حضور به هم رساندم و منظومه هم با توجه به فرمایشات جناب دکتر فریدونی که اشاره به واقعه کربلا داشتن و حضرت حسین ابن علی علیه السلام، منظومه تقدیم حسین ابن علی علیه السلام میکنم و شما را به شنیدن این منظومه دعوت میکنم. این منظومه در اصل از زمان آمدن حضرت سید شهدا به کربلا شروع شده و تا بارگاه یزید به اتمام می‌رسد. حسین جان، عنوانش حسین جان است. حسین جان آمدی جانم فدایت، تمام چشمها محو لقایت. گذرگاه تو بر چشم جهان است، همیشه نهضتت ورد زبان است. علمدارت بود مولود شعبان، علی ابن الحسین بر برج ایمان. صلای عاشقان را نیک سر داد، ز رسوایی محکومان خبر داد. در کاخ یزید، همون کاخی که بودش از زبرجد، فرو پاشیده شد با نام احمد. یزید بدنهاد و چوم سیرت، که در جانش نبود احسان و غیرت. ز رسوایی خود ناگه خبر شد، بعد از اون خطبه عظیمی که جناب دکتر فریدون اشاره فرمودن، حضرت زینب کبری فرمودن اونجا اون خطبه قرا. یزید بدنهاد و شوم سیرت، که در جانش نبود احسان و غیرت. ز رسوایی خود ناگه خبر شد، چو خواب آلودگان از خواب بر شد. نگاهی بر سر و بر تشت زر کرد، به سجاد جوان یک دم نظر کرد. به خود لرزی چون خوک گلالود، بگفتا زیر لبهای پر از دود. که چونی ای یزید با این جنایت، چرا غافل شدی با یک سعایت. حریم آل طه را دریدی، سر فرزند زهرا را بریدی. نکردی رحم بر طفل 3 ساله، ندیدی دانه های اشک و ژاله. زدی سیلی به روی صورت ما، به برای چند روزی مکنت و جا گلوی نازک اسخر دریدی، سر عباس و قاسم را بریدی، یتیمان را به زنجیر اسارت کشیدی پا برهنه تا امارت. سر خوبان به روی نیزه کردی، زدی آتش پریشان خیمه کردی، نبود شرمت ز دخت و سبت زهرا، نکردی شرم از زهرا و مولا. چرا بستی فراد بر روی آنها، چرا لشکر کشیدی سوی آنها؟ ز دشت نینوا تا وادی شام کشاندی عاشقان را گام تا گام. چرا زینب اسیر و زار کردی، چرا توهین به یک بیمار کردی؟ تو بدنام جهانی، تو بدنام جهان گشتی، ولیکن حسین ما چو شمشیر و چو جوشن علیه کفر دائم در ستیز است، همیشه تا جهان باشد عزیز است. حسین بر دیدم بگذار پارا، و هم باور کنین عشق همارا. حسین بر دیدم بگذار پارا، و هم باور کنین عشق همارا. صلوات خط بفرم. من تصویرشم در این جلسه منظومم تقدیم محضر مبارک از زینب کبرا بکنم، ولی چون وقت کم است و جناب استاد فیدونی برنامه های گستر و وسیع دارن، بسنده می کنم به همین قسمت. انشاءالله در برنامه بعدی سعادتی باشه، عمری باشه، در خدمت شما خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.